gwiazdy w ludziach trwoga, te okupują klęcznik. Zdobicie doga, czy te słowa nieważne, bo światem rządzi slogan, jak masz dolar, znasz prawdę. Gdy dzieci dorastają, dorośli dzieci nieją, swoim koleją losy oddając inne peron. Nasz kręgosłup to tekst, trzymam rap w żyłach tlen. Jestem szczery do krwi, niczym Ein Killer Hertz 9-5. Już tego świata nie ma, choć zostały wspomnienia złodsze niż jebane usta ukryć nieba. Ponoć rap ten porywa serce tłumu. Spróbuj, bez reklamy wywiadów, niczym Perfect Junu. Tu wielu jest mądrzejszych, nawet ty nimi nie są. Bo kim to oni nie są, kim nie będą za miesiąc. Gesty ich słowom przeczą, dla nich przeszłość to szatan. Jak przerażacie szczerość, to się pierdol, nie wracaj. Gramy rap, który chce tu POE. Powiedz bro, mamy skan klucz człowieku. Przez okrągły rok to mój pan, kilka sekund. Przepalony głos, dam ci zaskar poetów. Nie pytaj kto ma flow, mógłbym wjechać tu na kurwie. Rozpierdolić drzwi szybciej niż byś w komie numer czukiem wykręcił na psy, ale po co? Lepiej wstać, lej w alkohol, daj psychice odpocząć. LDZ nie akropo. Ilu się wozi, choć sam już nie od wczoraj. Kto wygląda na traku jak świnia w pomidorach. Świat ma mordy jak pora, to nasz transatlantyk. I dlatego wystartował nasz rap z tej lokacji. Czuję dziarki za każdym razem, gdy przebijam wersji. Jeśli przebijam wierzchni, tym ta kabina tętni. To co zabija prestiż, rodzi przemoc przez lata. Jak przerażacie szczerość, to się pierdol, nie wracaj. Zawierając wszystkim, ilu zapadło w niepamięć. Razem stałem dobytkiem, bez modlitwy o wyjście z sytuacji masz zgon. Bolans rodzi zazdrość, czyli pan rodzi zło. Za ścianą nie szukaj opowiedzi i brak tu. Chyba że podnieca ciebie dźwięk sąsiedzkich awantur. Nie myślę ile wartu szacunek za kasę, bo zdań o niej tyle ile w życiu pułapek. Mój centrum Polski to tu mieszka szatan. Całe życie pędząc w domu chudę na ziemniakach. Przedostatniej nicę powiem, to nie moja praca. Jak przerażacie szczerość, to się pierdol, nie wracaj.